brillant el dia d'estiu. I continuem el programa parlant d'un tema important per la ciutadania en un moment com en el que estem. Bé, primer com a notícia direm que el Servei d'Ocupació de Catalunya, com alguns de vosaltres ja sabreu, ha aprovat la subvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Tiana en el marc del Pla Extraordinari d'Ocupació Local. L'import de la subvenció sol·licitada pel consistori ascendia a 70.600 euros i l'ajut aprovat pel Servei d'Ocupació s'invertirà per dur a terme tres projectes que permetran contractar 7 persones actualment en situació d'atur. Els contractes s'iniciaran com a molt tard el 15 de juliol d'aquest any i tindran una durada màxima de 6 mesos. Però per fer-nos una visió global de com estem en aquest terreny, avui hem convidat fins a l'estudi a tres de les persones doncs, responsables d'aquest àmbit a Montgat i Tiana. Concretament saludem Anna Jiménez, cap del Servei d'Ocupació de Montgat i Tiana. Molt bon dia. Hola, bon dia. I també a les tècniques d'ocupació Leo Olivera i Paula Picardo. Molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs primer, si us sembla, fem una mica fotografia general de com estem en aquest moment, perquè molts han parlat de que en això del mes de juliol, doncs juny-juliol, quan sembla que comencen les vacances, que baixa l'atur. No sé si això també s'ha reflectit en els municipis de Tiana i Montgat. Sí, això és veritat. Les dades que nosaltres tenim, que ens han proporcionat des de la Diputació o des del Consell Comarcal, diu que en el cas de Tiana, els aturats del mes de maig i del mes d'abril són els mateixos. Vull dir que estem parlant d'un total de 366 aturats, en el cas de Tiana, i que són, corresponen a les mateixes dades que el mes d'abril. Hi ha una petita diferència en el mes de maig, però sí que és veritat. I és possible, segurament, per les feines d'estiu, les feines que es vagin generant en aquest període de vacances, segurament. Doncs bé, bona notícia que agafem amb pinces, no? Perquè sí. Suposo que els que treballeu de manera continuada en aquest àmbit, aquests fluxes habituals i normals de que ara baixa una mica l'atur, però que sabem que és estructural i que és perquè arriba l'època de les vacances, no sé si ho agafeu com a bona notícia o realment com a... bé, amb pinces, com dèiem. Oh, una mica amb pinces perquè la veritat és que la situació ja fa molt temps que s'està allargant, tenim unes taxes d'atur que fèiem molts anys que no vèiem, tot i que, clar, sempre ens comparem amb municipis, és a dir, sempre estem millor que altres municipis de l'àrea metropolitana. Per tant, doncs, fins i tot el Servei d'Ocupació, doncs, són prioritat d'aquella relativa, no? També és veritat que no és un municipi molt turístic, com per exemple pot ser Calella, Santa Susana, que aquesta oscil·lació en aquests mesos es nota més. És un més atur doncs, de serveis, i, o sigui, però sí, sí, és un atur que s'allarga massa amb el temps i per tant veiem que pot baixar una miqueta però no veiem que sigui una baixada real, jo que sé, que comenci ja doncs, això a remuntar. Doncs, això passés un mes de febrer, podríem interpretar-ho com una dada molt positiva, però un mes de juny o doncs, ja se suposa que és el que toca per l'època, no? Començàvem dient doncs, unes dades, en aquest cas positives, perquè com dèiem, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya doncs, es podran contractar 7 persones actualment en situació d'atur de Tiana. Es faran en diversos projectes i que, bé, com sentíem des de l'Ajuntament, també ho agafem doncs, valoració relativament positiva en el sentit que són 6 mesos, que després aquí queda, no? Suposo que això queda així. El que passa és que bueno, això del que estàs parlant en aquests moments és el que s'anomena pla d'ocupació, que com tu molt bé dius són 6 mesos de contracte, però dintre d'aquests 6 mesos de contracte també hi ha una part de la jornada laboral que es destina a formació. Per tant, quan es contracta les persones perquè puguin fer aquests plans d'ocupació, són persones també en principi que tenen dificultats per accedir al món laboral i que tenen dificultats en la inserció i per tant és una oportunitat de tornar a accedir al mercat laboral i a més doncs, de poder fer formació en allò que estan treballant. No? Per tant, és com una oportunitat que el que fa és reactivar el seu currículum i la seva experiència i donar una oportunitat per accedir novament al mercat laboral. I per tant, en aquest sentit sí que es pot valorar molt positivament, no? Jo penso que sí, exacte. A més, jo crec que aquest any han canviat bastant les coses perquè els plans d'ocupació han existit sempre, però mai no havien filat tan prim. Aquest any els han canalitzat a tres sectors, que són tecnologies, noves tecnologies, o energies renovables, o bé construcció i manteniment, potser doncs, per salvar una miqueta doncs, la crisi del sector de la construcció. Però fixa't que dos dels sectors són de nous filons d'ocupació o... són nous. Per tant, estem formant nous treballadors que es dedicaven, per exemple, doncs, a instal·ladors i ara, sobretot, doncs, el reciclen cap al tema d'energies renovables. Per tant, el canvi en plans d'ocupació és important. Sí que és veritat que han hagut de filar molt prim perquè hi ha una taxa d'atur important i, per tant, doncs, han hagut de posar unes condicions una miqueta estrictes a l'hora de fer la selecció del personal perquè hi ha molta gent aturada, no? Però el canvi ha sigut bastant, jo crec que qualitatiu, en els plans d'ocupació que hi ha hagut sempre. Fa 15 anys que estem gestionant plans d'ocupació amb un GAT. Per tant, no és un programa nou. Abans has dit una dada que jo considero també significativa. Has dit que clar, municipis com Tiana i Montgat, doncs, evidentment, a nivell de Catalunya no són una prioritat perquè doncs, no tenen un volum, no? Allò considerable. Si ho mirem al voltant, doncs, allò podríem dir que estem bé, no? Però, clar, des del punt de vista de treballar en l'àmbit local, suposo que això és una preocupació més perquè heu de lluitar més per reivindicar una mica la problemàtica que en cada cas particular sí que és un problema, no? Sí, sí, és evident. O sigui, que hem vist un augment de l'atur és evident. I, de fet, no és casualitat doncs, que la Diputació ha tret una línia nova d'ocupació que deixa contractar un insertor especialitzat en persones que vinguin d'un ERE o sigui, que siguin de la crisi. No? Sí que notem els serveis bastant més col·lapsats i hem prioritzat moltíssim. O sigui, el servei d'ocupació crec que ha fet un tomb i fa molts programes doncs, per persones amb risc d'exclusió social, ha augmentat doncs, les persones que cobren prestació social i fem programes més d'ocupació i abans doncs, eren més de desenvolupament econòmic, més campanyes de comerç, és a dir, ara crec doncs, que estem molt enfocats, o plans d'ocupació, prioritat absoluta, és a dir que sí, hem canviat un palet i clar, evidentment angoixa moltíssim quan veus que una família doncs, tots els membres estan a l'atur o quan veus doncs, que hi ha unes hipoteques molt altes per pagar i que tenen un estat imminent i cada persona doncs, és, evidentment doncs, és un drama familiar, no? Llavors sí, sí, estem pressionats. Abans de continuar doncs, fent una fotografia de com estem en aquest sentit i de quines són les tasques o les solucions no, que podeu donar vosaltres des del Servei d'Ocupació, expliquem, perquè jo us he presentat que veniu des de Montgat i diran els tianencs, home, estem parlant de la situació que està a Montgat, però nosaltres què? Hem d'explicar que aquest és un servei que es dona tant als tianencs com als montgatins, tot i que s'ha d'anar fins a l'Ajuntament de Montgat perquè doncs, puguin tenir aquests serveis, no? Sí, sí, sí. De fet, és un servei que tenim mancomunat i amb conveni des de fa 3 anys, tot i que l'Ajuntament de Montgat mai no havia posat el filtre de que només atenia a montgatins, no? O sigui, sempre hem atès persones de Tiana. Però fa 3 anys doncs, que això s'ha regulat amb un conveni i llavors la formació ocupacional sempre ha sigut pels dos municipis. També és veritat que, clar, Montgat fa 10 o 11 anys que es dedica a la promoció econòmica, té unes instal·lacions bastant ben dotades, té aules de formació ocupacional, té espais de club de feina, té recursos, bibliografia, tècnics, que ha trigat un temps a aconseguir. No? Llavors, evidentment, l'Ajuntament de Tiana doncs, pensa que és molt més rentable i molt més operatiu doncs, mancomunar esforços. No? I, evidentment, si els tianencs venen... a més, pensa que la majoria de programes que gestionem venen donats per la Generalitat. Llavors, quan nosaltres cerquem alumnes de formació ocupacional, anem a l'OTG, que l'OTG és la mateixa. Per tant, ja trobem sempre persones de Montgat i Tiana apuntades. I, a més, doncs, que els criteris perquè una persona s'apunti amb un curs o a la borsa de treball, mai no es té en compte si són de Montgat o Tiana, és a dir, que no, són tots del mateix mercat laboral, a més és que és un mercat laboral conjunt, no? És que té molta lògica que es treballi conjuntament. Parlem, si us sembla, també una mica d'oferta i demanda de com estem en aquest terreny, qualsevol de les dues, Leo o Paula, com estem? És a dir, hi ha moltes empreses que us arriben o no, en aquest sentit es pot donar resposta a aquells que estan a l'atur de Tiana i Montgat i que us venen a buscar una mica ajuda? Bueno, a veure, actualment a la bossa de treball hi han més de 1.200 persones inscrites entre Montgat, Tiana i alguns altres municipis, com de vegades Badalona, no? Que per tema de proximitat doncs, també els atenem o per fer alguna excepció que de vegades sempre es fan. No? I actualment tenim 6 ofertes de treball. Llavors, és evident que no es pot donar cobertura a tothom. Sí que és cert que quan treballem amb els nostres usuaris, tant de Montgat com de Tiana, no només treballem amb les ofertes que ens arriben directament al servei, sinó que el que fem és dotar de recursos i donar eines a les persones perquè puguin saber on han de buscar les ofertes, no? Ja sigui buscar ofertes dintre de bosses de treball online, com a través d'empreses de selecció, consultores, ETTs, és a dir, oferim tot un ventall de recursos i el que fem és intentar que la persona sàpiga on moure's i on trobar l'oferta. Això és molt important també perquè doncs, tenim perfils molt diversos de persones que estan trobant, buscant feina, però hi ha un perfil determinat de persones que porten tota la vida treballant potser en un mateix lloc de treball i que ara doncs, això de buscar feina s'ha modernitzat molt en el sentit que internet és molt una clau, no? I potser hi ha aquestes persones que necessiten aquesta empenta, no? Per trobar aquests nous recursos. Sí, totalment d'acord. Llavors el que fem també és que organitzem juntament amb el Consell Comarcal del Maresme cursos que en diem d'alfabetització digital, que en venim fent doncs, ja fa un temps també, precisament ara durant aquesta setmana se'n fa un, i és per fer això, per dotar persones d'aquest recurs doncs, que es puguin crear un compte de correu electrònic, que sàpiguen com manegar-se per internet, que sàpiguen adjuntar el seu currículum amb una oferta, perquè sí, perquè és veritat que internet és una eina doncs, que actualment és molt important. No és l'única, també, això també és important tenir un compte, no? Perquè hi ha persones que diuen és que jo ja estic inscrit en totes aquestes pàgines, no? I amb això i ja ningú em faig truca, prou, no? Que això també és una cosa que s'està donant, perquè evidentment doncs, cada vegada hi ha més candidats, no? I menys ofertes, llavors això sí que és veritat, és un efecte embut, no? Una mica, i llavors també doncs, intentem potenciar altres recursos. Quins altres recursos podríem trobar al nostre abast? Clar, això... Bueno, també podem oferir des del servei un programa, que és el programa IPI, el d'Itineraris Personals d'Inserció, que aquí la gent ve citada des de l'OTG i poden venir tant de Montgat com de Tiana, o des del directament de qualsevol persona que necessiti aquest recolzament, i el que fem és això, és acompanyament, assessorament a aquestes persones que s'han trobat, com molt bé tu deies abans, en situació d'un dia per l'altre d'atur i que no saben com gestionar aquesta situació, no? I el que fem és això, és donar les eines, com molt bé deia la Paola, fer aquest acompanyament, a vegades fer fins i tot una reorientació, no? Canviar d'objectiu, no? O aprofitar tot el bagatge professional que teníem fins aleshores per reconvertir-lo o orientar-lo cap a àmbits, com molt bé deia l'Anna abans, com el tema de les energies renovables o el tema de les noves tecnologies. Vull dir que agafem a la persona, fem com un petit diagnòstic, no? I el que fem és aquest acompanyament perquè aquesta persona no es trobi sola en aquest procés de recerca de feina, que a vegades és molt dur, no? Com molt bé dèieu abans, no? A vegades ens trobem en el dia a dia que una persona es troba a l'atur i al cap d'un temps la seva parella també o la seva dona es troba també a l'atur, i és una situació difícil i el que fem molt és un acompanyament i un recolzament a vegades també doncs això, de que es trobin amb algú per poder fer aquesta sortida de la situació d'atur tan a vegades difícil. Però aquesta reconstrucció, que tu dius reconversió, no? Allò, el canvi de xip de dir és que porto X anys de la meva vida dedicat a aquest sector i jo haig de trobar feina en aquest sector. És difícil, no?, canviar el xip de dir, no, doncs mira, tu també podràs trobar, porto tota la vida a la construcció, ara et pots dedicar a X. Home, deu ser molt complicat, no? Jo penso que de vegades el que també fem és fer una fotografia del mercat laboral, és a dir, en cap moment som nosaltres com a tècniques les que decidim per on ha de tirar la persona, no? Nosaltres fem propostes conjuntament amb la persona que busca feina. Si aquella persona vol continuar buscant en el sector de la construcció, el que ha de saber és que és probable que li costi més, no? El que fem és una fotografia i, com bé deia la Leo, doncs fem un diagnòstic ocupacional, que en diem, no?, i un rescat competencial de les competències transversals i professionals que té aquella persona, i podem decidir mútuament, no?, nosaltres que coneixem més el mercat laboral que de vegades la persona, quines serien les possibles sortides, i si hi ha alguna que passen per fer formació o no, i quins temps, no?, quins timings pot invertir la persona. Això sempre ho tenim en compte, no? Que passa que moltes vegades ens trobem en que la persona, quan s'adreça al servei, vol feina ja, i de qualsevol cosa, no? I això és molt difícil, no? Vull dir, s'ha de fer un treball previ, la majoria de les vegades. Dèiem que hi ha diverses sortides i que hi ha diversos perfils. Sembla que la gent jove, la gent que està buscant la seva primera feina, o no primera, però de les primeres, que també ho estan tenint molt complicat, no? Sí, aquests els que més, diuen. Diuen que els que més. Sí, no? Els que més. O sigui, la taxa d'atur es dispara absolutament, perquè ja si sempre ho han tingut difícil, que mai no han tingut experiència, doncs per edats ho tenen un pèl més difícil. És de fet, jo crec que s'agreuja una miqueta més el que hi ha hagut sempre. O sigui, l'atur estructural sempre ha estat o de persones majors de 45, o de persones sense formació, doncs o de joves que no tenen experiència prèvia. Per tant, no és d'estranyar que els pics d'atur encara són més forts en aquestes persones, no? És a dir, és veritat que tenim un perfil d'atur que mai no havíem vist. Els directius que tenien unes nòmines de 6.000, 7.000 euros, doncs que evidentment tenen unes hipoteques de 2.000, o sigui, el problema és el mateix, però molt, molt més greu, no? Amb unes despeses molt altes i de cop i volta es queden a l'atur cobrant el que és la prestació màxima, sí, però evidentment és insuficient, no?, amb tot el ritme que portaven. Per tant, aquestes persones també han de canviar de feina, ja no, les primeres feines que també es van treure les multinacionals són aquests, els directius, per tant ara de cop i volta han de tornar una miqueta des de baix, és a dir, que tothom una miqueta ha quedat afectat, no? Sí que tenim aturats que no havíem vist mai a la vida, però també és veritat que les persones que tenen formació, que han treballat sempre, potser tenen més recursos, més capacitat, més habilitats a l'hora de tenir contactes, de tenir recursos, de donar moltes veus, de coneixences, i per tant tot això suma, potencia molt la possibilitat de tornar a treballar. I en aquest sentit suposo que podem destacar el tema dels negocis innovadors, no? De la innovació com a sortida de la crisi, que s'està apuntant molt, però realment des dels que treballeu en el dia a dia i a peu de carrer, que es diu, realment veieu en la innovació doncs una manera de sortir-se, allò que diran els autònoms, és que jo ficar-me ara que estic en crisi, a l'atur, ficar els meus diners, arriscar-los. Home, veiem molta gent, o sigui, el servei d'inserció, estem en xarxa Inicia, que és un servei d'ocupació, bueno, del Departament de Treball, que subvenciona tècnics, que també el tenim, molt especialitzat en assessorament a emprenedors, no? El servei d'emprenedors s'ha augmentat d'una manera exponencial. La gent pot cobrar l'atur capitalitzat i, per tant, pot crear una empresa, però evidentment, l'assessor que tenim és el que no li diu sí, vinga, llença't, innova i vinga. No, tot el contrari. Més aviat és molt precavut i alerta, i quan un pla econòmic no el veiem del tot clar, doncs no l'empeny. O sigui, hi ha molts emprenedors, però moltes vegades un èxit és no crear l'empresa. Mm. El tema de la innovació sembla com una caixa esotèrica, que realment, de vegades, una innovació és en un municipi on no hi ha una pizzeria és molt innovadora. En la manera de gestionar el servei, això també pot ser innovador. Els horaris pot ser innovador. És a dir, de vegades ens fa l'efecte que innovadors no són noves tecnologies, i de vegades innovar és treballar la qualitat, o és oferir-ho en un horari que no ofereix ningú, o innovador doncs pot ser comerç de proximitat, o pot ser, saps? O sigui que no, moltes vegades no és un treball biomèdic, no? Uh-huh. Sinó que és treball de qualitat, i d'idees, o veure, no?, veure molt l'entorn, veure quina necessitat real hi ha. El que passa que, evidentment, s'ha d'anar encara amb més cura a l'hora de muntar una empresa, perquè ara realment funcionen les que són molt bones, les que estan molt ben estudiades, les que treballen amb molta qualitat. I per tant és aquí on hem d'anar, no? O sigui, aquí, aquest és el punt diferencial. No és casualitat que diuen que als anys 29 i a les crisis més bèsties van sortir els invents més espectaculars i les multinacionals més que innovadores. Que encara duren, no? Exacte, o sigui que és una mica demagògic parlar d'això, però no, de vegades doncs en crisi hi ha també moltes empreses que són punteres, no? Jo que sé, el tema del bricolatge ha pujat moltíssim, doncs perquè ara la gent ja no contracta pintors, sinó que s'ho fan ells mateixos, és a dir, que no tots els sectors estan afectats i s'han d'analitzar molt bé amb què s'emprèn, no? Doncs per aportar una mica de llum en tot plegat, podem destacar algun sector que puguem dir, mira, aquest sector no podem afirmar que està en crisi, hi ha encara sortida. En tenim algun? Se'n salva algun? Perquè no sé si apuntem a altres esferes d'aquesta innovació que dèiem a nivell d'investigació, no ho sé, però hi ha algun sector de mediambiental, bueno, no ho sé. Sí, és el que deies tu, Anna, no?, al començament, no?, el tema de les energies renovables, el tema del medi ambient, de les noves tecnologies, del disseny, no? Sí, i també el tema de la cura a les persones, també, no?, a persones de tercera edat, o que sí que és veritat, doncs, que fins i tot nosaltres anem rebent ofertes de dintre d'aquest sector, no? Sí, el que hem dit sempre, el de nous filons d'ocupació, que són aquests nínxols de mercat. I també insisteixo molt en qui treballa bé. És a dir, qui treballa bé ens diuen no tenim crisi. És a dir, nosaltres tenim empreses amb un gat que no tenen crisi. Restaurants que treballen molt bé i que em deien no tinc crisi, em deien els restauradors, no? Perquè treballen de qualitat, potser no orientat. O sigui, el que és molt important és ser molt permeable a l'entorn i adaptar-se a les necessitats del mercat, no? I és evident que sí que hi ha llum darrere el túnel, és a dir, als Estats Units estan sortint de la crisi, i el que sí que hi ha d'haver una reconversió important del mercat, no? O sigui, una adaptació important tant del treballador com dels horaris, com de la qualitat, com de la innovació, un reajust. Però en aquest sentit suposo que és complicat, no? Perquè sabem que hi ha empreses que amb aquest panorama en el que estem, potser ells mateixos no estan patint la crisi, però amb la por de, aviam si m'arribarà, doncs ajusten personal, no? Potser només per la por, no perquè realment estiguin baixant les vendes, no? Això suposo que us trobeu. Sí, sí, sí. Sí, el que passa és que sí que és veritat, i a mi m'agradaria comentar-ho aquí, no? Que la gent, el que nosaltres el que intentem transmitir-los, no? És que es vagin formant, es vagin reciclant, es vagin augmentant els coneixements, perquè ofertes d'administratiu n'hem tingut, però hem tingut ofertes d'administratiu en anglès, o amb, per exemple, un nivell d'informàtica elevat, o amb coneixement d'un compte plus, no? Per dir alguna cosa. Vull dir que el que sí que hem de fer és que la gent sigui conscient de la situació del mercat, com molt bé deia la Paula abans, però que s'ha de reciclar, que s'ha d'actualitzar, que ha de millorar, que buscar feina comporta això també, millorar perfils, millorar competències, per d'alguna manera estar, quan l'oferta arribi, doncs a l'altura d'aquesta oferta. Clar. Jo penso que una mica la línia va per aquí, no? O sigui, hi ha tanta gent que està buscant feina que una solució, i a més bastant òbvia, no? Sí, sí, és sí. Posar-nos a l'alçada dels altres, no? Perquè puguem competir amb els altres, no? I a través del servei d'ocupació suposo que això sí que gestioneu una mica a través dels cursos, no? Que proporcioneu. De quin estil són aquests cursos? Clar, nosaltres, des del servei d'ocupació, sí que fem una sèrie de cursos de formació ocupacional que van dirigits una mica en l'entorn administratiu, de la informàtica, fem anglès, perquè cada centre té unes aules homologades i especialitzades, no podem fer el que volem, no? Llavors, el que sempre fem amb la persona és, com dèiem abans, no? A través del diagnòstic ocupacional que en fem i a través d'interessos, motivacions, necessitats, saber quin curs és el que li aniria amb aquesta persona i cercar-lo, no? A través de la pàgina web de l'oficina de treball i a l'apartat dels cursos, que a més ara ve en diferents formats, poden fer formació online, poden fer formació contínua, sí, poden fer... Hi ha molts tipus diferents de formació i es pot buscar en quin municipi hi ha aquest curs que li interessa a la persona. De fet, en el tema, per exemple, de l'anglès, que sempre apareix, no?, en aquests cursos de formació, fa no massa sentir a un professor d'anglès d'aquestes característiques, dirigit a la gent doncs, que s'està reciclant, que ho veia no com deia que fa uns anys, doncs tenir anglès era un valor afegit, era doncs sobresortir d'alguna manera, i ara és un requisit. És a dir, que canvia molt la perspectiva quan estàs estudiant anglès perquè vols això, posar un plus en el teu currículum de quan saps que tothom tindrà anglès i tu no el tens. És a dir, que és una obligació gairebé, no? Bueno, mira, això és com vam entrar a la comunitat europea. A mi em va fer molta gràcia perquè deien, és que el nostre mercat ja no és local, ja no és Espanya ni és Catalunya, el nostre mercat és Europa. I quan diguis, tira que exportant, no estàs exportant, estàs venent al teu mercat, que pot ser França, o sigui que hem de veure que realment, clar que evidentment s'ha especialitzat molt al mercat, llavors, el requisit imprescindible és tenir anglès. Pràcticament sí, o sigui, hem filat molt prim, ens hem posat molt... Llavors, sí que potser en aquesta crisi el que estem veient és que t'has de formar, o sigui, els nivells formatius són molt alts i, per tant, doncs, el reciclatge és molt important perquè, si no, hi pot haver o sigui, el mercat que es pugui trencar, no? És a dir, hi hagi alt nivell i baix nivell, no? Llavors, tota aquesta formació el que sí que rescata és totes aquestes competències, eh? O sigui, l'anglès està per formació ocupacional subvencionada, per tant, tothom pot accedir a l'anglès. Ara no és una cosa que... Que sigui cara anar a l'acadèmia, no? No. Nosaltres ja fa 3-4 anys que, a més, amb un nivell altíssim de professors natius, completament gratuït, que comptàvem si aquest curs l'hagués de pagar una persona en una acadèmia d'anglès, estaríem parlant sobre els 2.000 euros, per exemple, no? Perquè és un mes i mig intensiu, o sigui que realment jo crec que ara també és veritat que hi ha més eines que estan a l'abast. Anem acabant, però no sé si hi ha alguna qüestió, alguna idea que doncs, penseu que sigui important de transmetre als nostres oients, sobretot que molts d'ells doncs, tindran algun familiar o ells mateixos estaran a l'atur. Alguna idea bàsica que penseu que sigui important que coneguin del servei que es presta de Montgat i Tiana? Doncs que vinguin. Que no hi hagi por, no? Que els atendrem amb molt de gust i que, bueno, que els acompanyarem i els ajudarem a fer aquest procés que a vegades és... dificultós de tornar al mercat laboral, no? i evidentment també en tenim gent que està treballant i que volen millorar la seva situació, que vull dir que no són aturats, i també doncs sí, a més que després persona... la taxa d'ocupació després d'un curs de formació, després de passar per un programa IPI, és realment alt, Sí. La gent està realment molt contenta i jo crec que el balanç és positiu, Perquè hem parlat tota l'estona del tema formació anglès, etc, etc, però per allò formació baixa, doncs que està tota la vida en unes feines, doncs digue-li que està netejant aquí o que ha fet de camera allà, és a dir, que la formació no és el seu fort, també pot tenir solució en aquest sentit? Sí. O sigui, per exemple, els plans d'ocupació, la formació és especialitzada, professionalitzadora, i també hi ha formació competencial bàsica, no? De català, d'informàtica, d'habilitats comunicatives, de com fer una entrevista... És a dir, hi ha molts mòduls a orientació de com fer una entrevista o de com... És a dir, sí, de formació, home, bàsica, del que és de treure's el graduat i això, no? També hi ha l'escola d'adults, que també és una eina molt potent i molt positiva, que també és de Montgat i Tiana, i també suma en tot el tema, o sigui, que també ens soluciona tot el tema de formació més d'aquest àmbit, no? Però tot són recursos que... Que els tenim a l'abast, no? A l'abast, en principi. Sí. Molt bé, doncs Ana Jiménez, Paula Picardo i Leo Olivera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i sobretot per això, no? Doncs fer públic uns recursos que tenim de manera gratuïta i que aquella gent que ho està passant malament i que hi ha un moment que s'ofusca, no? Perquè el moment de perdre una feina quan portes molts anys treballant i el moment d'ofuscació, però després s'ha de començar a tirar endavant, no? Suposo que aquest és el missatge. Sí, perfecte. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Bon dia. Moltes gràcies.